yeen sang naa leen ragg naa leen soral leen lu ne mu wax ko, waaye loolee du jëriñ dara. Yàlla nee na walaw nashaaw bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihim, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim ci seen bët ya, fastabaxu ñuy rawante assiraata yoon wa, waaye fa anna yubsirun nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Waaw fa anna yubsirun, ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas mu ne law nashaau la amaynahum an alhuda fala yahtaduna abadan ila tariqi alhaq, tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau bu ñu neexoon la masaxnahum, ñu soppi leen ay golo ala makanatihim, ci kenn ku nekk fa nga taxaw, fama yastatiuna mudiyan dootuñu mën a wéy, wala yarjiuna dootuñu mën a dëpp. Waaw dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga tàgga témbi. Kon nag wa man nu amirhu, képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd, nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fi lxalqi ci bind ga bam nekkaat gone, afala taaxiluun xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. Waaw ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at, bis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko. Yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jege si sa xabru. Wa man nu amirhu nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaaqiluun, mu nax duñ jëfandikoo seen xel. Moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc, li nga xam ne mooy sa xabru. Kenn ku ne ñun sa fan yi bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji. Waaw inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajali, mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan, ñu daan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam, ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu. Am na nag ñu agsi wut ndeysaan, waaye gis nga ko ñu ma agsee fi nekk nii ñuy dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex, wala boog ñu ko doon déglu waxuñ sax dafa ne dafa neex, waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la. Yàlla ne wa ma allamnahu, jàng nañu ko ashara taaxuraan, wa ma yambaqi lahu, jaaduwul ci moom muy taaxuraan. Taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan, way kat yi dem ak seeni way caaxaan, waaye moom wa ma allamnahu shicra, jàng nañ ko taaxuraan, wa ma yambaqi lahu, jaaduwul ci moom it muy nekk b taaxuraan kat. Tabarkàlla mission yeesu na muy nekk fii di wax ay taaxuraan. Al imamu shafici rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashicru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabix, waaye alquran moom du shicr. Wa ma yambaqi la in huwa alquran nekkut illa zikrun, lu dul waaraateeg fàttali, wa quranu mubin, ak alquran ju leer. Wa quranu mubin, waaraate wu leer ak alquran ju leer. Lu tax li unzira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan, kuy dund wa yaxiqa alqawlu, dëggu ga dëggu ala alkaafirina, ci yëfar yi. Kon surtu yaasin mu ngi noonu def na ay aaya yu néew, ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allahu subhanahu wa taala dinañ ci dellu si, di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, di ziara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu, di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir, ñi di ñu topp ci seen i kaamil. Am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo jàkk ja tabarkàlla di ko déglu. Am na ci élément joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko, nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission beneen bi di ñëw. Yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo koy seq, di ñaan yàlla yàlla nañ fekki déwén. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Coly, si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén, yàlla nañu bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañu bokk waaru ci waaraate yi alquranul karim, yàlla nañu bokk xupp ragal yàlla ci xuppaate yi alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal. Lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Mu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kaana xayyan wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin. Suñu borom fii dafiy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat, wa maa allamnaahu chicra, dub taaxuraan kat, dub musicien, du waykat, du tabarkàlla, yooyu yépp du ci lenn. Wa maa allamnaahu chicra, te it wa maa yambaqi la, jaaduwul ci moom, yeyul ci moom muy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu tol ni yim am doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecca ka way. Wa maa yambaqi la, ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam, kooka wa maa yambaqi la, jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat, fecc ko way rek tabarkàlla lu yàqu yaa ko yàq. Mu ne kon yonent bi wa maa allamnaahu chicra wa maa yambaqi la, in huwa illa dhikrun wa quraanu mubin. Mu ne lii muy wax nekko dul dhikr te mooy fàttali, wa quraanu mubin ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha, allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooju mu daan wax, ak itam yowmu xunayn ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastal woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti, ak yu demee ne ko yooyu, yooyu du chicra, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ, jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan chicra la, rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. Loolu boo demee ci Mukhtasar ibnu Kathir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la ko ci tënkee. Kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, dandeewuma ko fi ay way. Ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooyu tax koo ñëw. Wa maa yambaqi la, jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasalaam. In huwa illa dhikrun wa quraanu mubin, li muy wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko taxa ñew du way ko ci ay way liko taxa ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fent jibun nga gaddu alquran duggal ci bir tabarakallah nimu xewé legi nga xamni nit ki bu de way day jël alquran ba jema duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayak ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokal yep ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yimu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xamne yaq masya di sadd fuñu warta sadd di xëc fuñu warta xëc di gattal fuñu war guddal barkalla yoy yeb taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jëmbutu barkalla lo ci xami xam ko ja e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruguy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqa alqawlu ala alkafirin su ko defé wax ja daadi yeyu ca yefeur ya ñewet di yalla te moy duggal gem len ndax duggal sa war motax alquran ñi dund ño ci wara ëppale ñi dé man kana hayyan ñoo ci wara ëppalé al amwat waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ño leen ci ëppalé jenn waye ni ni di dund jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko sunna pe nopi na ca duko jang duko jangale duko lijeenti du ca jema xam len bu ko defé ñinga xamni nak ñom ño nek ca khabru ya tabarakallah mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñatt wala juroom malu ko upp té itam leg leg ñi nga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarakallah do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lu matum ak nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ñi jo xamni mëna am ñenti at yo xamni ben sar dong mu mokku ko ci ñenti at yoy falax ak nasi dal cialayam wala lam ko uppi beru waye bu yomul khiyamati bañ wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etage du kowe motax alquran ñi dund ci wara uppele ñi fatu wa yahiqal qawlu ala alkafirin bi yalla ni al hayy nak mën na ne al al amwat wala al al al mayt waye wonane al hayy mi ngi jakar lok al kafirin te moy kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi motax al baydawi ci tafsir mo mun wa ja'alahum fi muqabalati man kana hayyan ish'aran bi annahum li kufrihim وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضوي جكيب نياريل قتم تيمر اك فنوير اك جرام بن فوفو لا نتخون دون كو جاب مبغان اولم يروا خنا خمو ني انا نون يالا خلقنا لهم نولن بندل mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay dina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi jinn yonent bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamne ñawé di alquran te ñu war lañ ci war mu ne lu waru gu warna yomb nga nako luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima jik bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilat aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bo de gelem gelem gogu ne sa kër bo amé gelem kon ngén balm bo de ku am aw nak nak wo nek sa kër an'aman yalla mu ne kiyam tan la nga ne ko luy kéemtaan yi mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba der ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñeent tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deq ren bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aawa ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar ren di leen ko te it doo dégg mukk ci refem ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàgge gaañu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bu tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko deq ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari bari ci biir kaso bi yàlla mu nekkoon kay waay waay lii ma def na cay waaro womatum xar ne ko deq ren bi ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu ma nes na cee waaro surtu yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatel leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su ne ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di ommat te it su juróom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbira ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janax ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong mënte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw mus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom mus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak muulu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mas ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut moo tax yim tàggat yàlla mu ne war dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll ba ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaañ de ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xool lim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc ko di dóor muy dem ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëléem yeeg tabarkàlla wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yi war yi mbook mu bindal ñu yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun ca lañu yëgi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci mas ëbam dañu lekk fas te yeneen mas ëb yi léeg-léeg nga dem ci mas ëb boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku ci. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk wala hum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njëriñ wa masaaribu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njëriñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlëm dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masaaribu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarakàlla seeni soow dimee tul noona ndax tubaab bi dafa më dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari tabarakàlla machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëritul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi méew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkuruun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll noon alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xaya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom-ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla alihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla alihatan def leen yàlla nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yal naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetug nday jowaram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom-ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wa taqasu min duunillahi aliha jenn waaye ngi nii joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boolele woon firaw na tabarakàlla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wa taxasu min duunillahi aliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaaw jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñuy njëkk a def mooy làmb ndig li buñ fa fekkee leen daan ne ah sama góor gi naxuma wala nangam nangam wa taxasu min duunillahi aliha laalahum xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiicuuna nasarahum yooyee mënu leen a dimbale laa yastatiicuuna duñu man nasarahum dimbale leen waaw nasarahum dimbale leen li benn mbokk ndaysaan ñëw di sarexe ay këyit ay këyit juróom-ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo sarexee juróom-ñaari këyit da nga am bab mu ne ko juróom-ñaari këyit kay wax dëgg yàllam ni mu oyofi ni këyit oyofi nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla su tool ni bag juróom-ñaari këyit tuuti na ci tabarakàlla bu fekkoon juróom-ñaari këyit yi juróom-ñaari këyit 10000 mën naa am sax waaye juróom-ñaari këyit yu weex yii tabarakàlla munta dimbale kenn la yastati'una nasruhu wuhum ñoom yooye ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaam jundun ay soldaar lañu muhdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundun muhdaruun maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu tabarkàlla waa ji amul béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu moomu laa yóbbu fenn tabarkàlla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale boo amoonul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu waaye moom munta dem fenn wuhum lahum jundum muhdaruun foo teew mu teew fa lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem mu tax sëriñ bi wax Qatada mu ne al mushrikuuna yaghdabuuna lil aaliya fi dunya wa hiya la tasuuxu ilayhim xayran wa la tadfacu anhum sharra innama hiya asnaamun wal mushrikuuna ka annahum xuddaam tabarkàlla wax jooju atabari moom la tan tafsir tabari boo ca demee ca jukkib ñaar fukk ak ñett moom nun la firee wax jooju alxurtubiin mu ne almaana innahum qad ra'aw hadihi al ayaati min qudratina thumma ittakhadhu min dunina aaliha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan yàlla mu ne xool li ma def rek lépp tabarkàlla dindal leen ay bàyyima ngeen moom leen ma tàggatal leen ba ya ñuy war nangu ko leen war ya ñuy lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca ay njariñ di ca naan xanaa koo ko jarum sant ngeen dem fekk loo xam ne lu mu def dañ ko ko defal ngeen féetale leen la nga xam ne mooy jaamu gaag cant gaag jàppe leen ay yàlla subhanahu wa taala suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom yàlla mu ne yonente bi nag lii boo ko waxee des na la mere mu ne ko ah mu ne ko lii boo ko waxee des na la mere waaye fala yaxzunka bum la tiitloo xawluhum wax jañuy wax ginnaaw ba nga leeralee lii innaa ñun yàlla naalamu xam nañu maa yu sirruuna la ñuy nëbb wa maa yuclinuuna ak lépp lu ñu feeñal lépp lu ñu nëbb mu ne xam naa ko lépp lu ñu feeñal mu ne xam naa ko suñu borom tabaraka taala yooyu yépp laa xam lépp lu ñu nëbb yéen yow dong def ko xam na ko loo ne ci biir mbooloo mi def ko xam na ko suñu borom tabaraka taala surtu yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom benn awalam yara xanaa gisut al insaanu nit ci wedd yàlla annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind yàlla mu ne ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq toq ndox ndox gu xeebu ndox goo xam ne ñu ngi tudd almaniyu di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la tabarkàlla suñu borom lii lépp bëgg ñu wiital ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kàddu yu jubut waaye bëgg na nit xam moom mooy kan kenn ku ne ne sa barab awalam yaral insaan xanaa nit xamul ne annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq maniyu wallaayi ndeysaan toq maniyu mu néew doole lool jóge ci barab jaar ci barab dem ci barab nekk fa diir bu yàgg lu mat juróom ñeenti weer jóge ca barab boobee ñëw àdduna mu ne fa isa bi mu màggee rek huwa moom xasiimun mu nekk noonu bi yàlla mu biin bu leer maanaam di xuloog moom lu yàlla wax mu ne waaw waaye lu ñu ne alquran ak wax mu ne waaw waaye waaw shadidul xusuma wal jidal bil batil yuqaasimu rabbahu wa yaksibu bil baasi wa nusuur afa laysa al ilahu alladi qadara ala xalqi al insaan min nutfa qaadirun ala an yaxluqahu marra oxra inda al baas aha kay loolu mën na ko moo tax mu fassirona yi ala yàlla fay leen ñu ne aaya ji mi ngi wàccoon ci ku ñuy wax Ubay bnu Xalaf dafa indi woon benn yax bu furux daldi ñëw fettax ko ci kanam sallallahu alayhi wa sallam fettax ca baaram ba yax ba ne keleng mu daldi wax nag daane yonente bi atazamu ya muhammad an allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hada yowmu yàlla yónni wala boog mu ne ko yow muhammad ndax yàlla dinañu dekkalaat ginnaaw bu ñu deexee ba mel ni yax bii ma ngàbb yonente bi ne ko naam yabxasuka wa yudxiluka annaar mu ne ko waawaw dina la dekkal moom yàlla dugal la sawara boo demee ci albahr loolu lañ ci wax ñu ne nasalat fi l'aas ibnu waail ba tey waaye bu demee ci ak docteur ali sabouni mu ne moom li wér daal tem jàpp ko mooy mi ngi wàcc ci ubay ibnu xalaf ba demee ca sababu nusul daa ko ca gis téere bii di safatu tafasir boo ca demee moom it ca bunt bañ tuddee asbabu nusul moom it daa ko ca gis maanaam buy bëgg a indi ab xaaj di ko firi ca lay indi lu ñu tuddee asbabu nusul daal ne aay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubarkàlla ba demee ci téere boobu wax na ko ca ci jukki juróom fukk ak juróom ñeent wala boog xatum juróom fukk ak juróom ñeent ca jukkib fukkeel ak ñett kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo daa di màgg nag di dëkk ki ko jaar la ci ndox bind ko nii wa daraba lana masalan yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal wa nasiya xalqahu mu fàtte nañ ko binde woon waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su funu xëy ci suuf boo ko bëggee booleeg yàpp wi yàpp wi fan lay jógee di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique waaw tabarkàlla wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu xaala waa ji naan man yuxyi al izama kan mooy dekkalaat yax yi